شخصیت پرستی۔ تیسرا عامل جو اس دوسرے عامل سے بڑا قریبی رشتہ بھی رکھتا ہے، شخصی عقیدتوں کا غلو ہے، جسے عرف عام میں شخصیت پرستی کہا جاتا ہے۔ انسانی نفسیات کا مطالعہ بتاتا ہے اور تاریخی شواہد اس مطالعے کی تصدیق کرتے ہیں کہ اس مرض کا حملہ دینی تحریکوں پر بہت ہوا کرتا ہے، اور جب ہوتا ہے تو بڑا خوفناک بھی ہوتا ہے۔ شخصیت پرستی کا مطلب یہ ہے کہ تحریک کے ساتھ لوگوں کا تعلق کسی بڑی شخصیت کی عقیدت کے واسطے سے ہو، اور یہ عقیدت اس تعلق پر غالب ہو، خواہ اس تعلق کی ابتدا ہی اسی انداز سے ہوئی ہو یا بعد میں وہ یہ نوعیت اختیار کر گیا ہو۔ ایسے لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ دیکھتے ہیں اسی شخصیت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور جس بات کو بھی صحیح مانتے ہیں اس کی سند کے بعد ہی صحیح مانتے ہیں، اور اسے بے سخت بے ادبی سمجھتے ہیں کہ ایسے مقدس شخص کی کسی رائے، کسی فتوے، کسی نظریے کو عقلی اور نقلی دلائل کی ترازو پر تولا جائے اور تول لینے کے بعد ہی اسے قبول کیا جائے۔ کہنے کو تو وہ بھی کسی غیر بینی کی عصمت رائے سے قائل نہیں، مگر عملاً کسی بھی ایسے شخص کے بارے میں جس کی عظمت ان کے دلوں پر چھائی ہوئی ہو یہ سننا پسند نہیں کرتے کہ اس کی فلا رائے ضعیف ہے، اس لیے لائق قبول نہیں۔ عقیدت مندی کا یہ غلو ایک طرف تو لوگوں سے قوت فیصلہ اور کھرے کھوٹے کی تمیز سلب کر لیتا ہے، دوسری طرف اس شخص کے اپنے درمیان سے اٹھ جانے کے بعد انہیں حیران و ششدر بنا کر رکھ دیتا ہے۔ وہ نہیں جان پاتے کہ اب کدھر جائیں اور کیا کریں۔ اس وقت انہیں تحریک کے مستقبل کی اتنی فکر نہیں رہ جاتی جتنا اس شخص سے محرومی کا غم لاحق ہوتا رہتا ہے۔ بشری نفسیات کا یہ اتنا نازک پہلو ہے کہ ابتدائی اسلام تک میں اس کے بعض مظاہرے دیکھنے میں آ چکے ہیں۔ البتہ چونکہ وہ دور سعید ایسا نہ تھا کہ اس میں کسی طرح کی جذباتی بے راہ روی یا فکری کجی کے پنپنے کا موقع مل پاتا، اس لیے یہ معمولی شرارے اپنی چمک دکھا کر فوراً بجھ گئے۔ لیکن یہی بات حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کے دوران جب ظہور میں آئی تو اپنے آخری نتائج کے ساتھ ظہور میں آئی، یعنی شخصی عقیدت کے غلو کے اس فتنے نے یہاں تک رنگ دکھایا کہ بے شمار لوگوں کو جد و جہد کے میدان سے نکال کر عزلت کے گوشوں میں بٹھا دیا۔ بس جب تک اس تحریک کے کارکنوں کے ذہن میں یہ بات اچھی طرح بیٹھی ہوئی نہ ہو کہ ہمارا حقیقی قائد اور ہمارا رہنما کوئی شخص نہیں سوائے اس شخص کے جس کا نام نامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ٹھیک اسی طرح جس طرح ان کے دلوں کے اندر جب تک یہ حقیقت سرایت کیے ہوئے نہ ہو کہ رضائے الہی کے سوا ہماری صحیح جد و جہد کی کوئی غایت مقصود نہیں، اس وقت تک اس کا حال خطرناک اور اس کا مستقبل خطرناک تر ہی رہے گا۔